سورة حدید چمدنی کنتر آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض اللہ تعالیٰ سنز پاکی چھ بیان کران ساری مخلوق ام آسمانن منز زمینن منز چھ اڈ بزبان قال اڈ بزبان حال وہو العزیز الحکیم سوچو سٹھا زبردست سٹھا حکمت وول لہو ملک السماوات والارض تہندوی راج تو حکومت چھ آسمان تو زمینن اندر یحیی و یمیت سوی چھ زندگی عطا کران سوی چھ ماران وہو علی کل شیء قدیر بیہ چھ سوی پرتھ چیزس پیٹھ قدرت وول ہو الاول والآخر والظاہر والباطن سوی چھ سارنی مخلوقن برونٹھ سوی چھ سارنی مخلوقن پتہ سوی چھ دلیلن ہند اعتبار ظاہر تو نون سوی چھ یمہ اعتبار کہ تہند ذات کنہ تو ادراک کیا ہیکن کان تہ کرت باطن تو پوشید وہو بکل شیئن علیم سوی چھ پرتھ چیزا پور زانون هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام سوی چھ تیت قدرت وول کہ تم کر آسمان تو زمین پد شن دون ہندس مدت اندر ثم استوى على العرش تو پت رود قائم تو جلم فرما عرشس پیٹھ یس بمنزل تخت سلطنت چھ تیت پٹھ ات پٹھ تہندس شانس شوبی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها سوی چھ زانان تہ سوری یہ وسان تو واتان تو اچان چھ زمینس اندر بیہ تہ سوری یہ تم مز کھسان تو نیران چھ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا بیہ تہ سوری یہ وسان چھ آسمان کی طرف بیہ تہ سوری یہ کھسان چھ توکن وہو معکم اینما کنتم چنانچہ سہ چھ علم و اطلاع کی اعتبار تہ سیت سیت اد یت تہ اسو تہ تت واللہ بما تعملون بصیر بیس سو معبود برق تہ سارے کام وچھان تہ ہیکو نہ کن شائع تس نش سور تہ کھٹت روزت لہو ملک السماوات والارض ویل اللہ ترجع الامور تہذی سلطنت تہ حکومت چھ آسمانن تہ زمینن منز پیٹھ تہ آو بیان کرن لہو ملک السماوات والارض تتنس چھ مراد احیاء و اماتت یعنی زندہ کرنک تو مارنک مسئلہ چھن تس ورائے کانس ہندس اختیارس اندر یتنس فرموک بیہ لہو ملک السماوات والارض یت ثابت تو محقق سپدی کہ مرن پتہ بیہ پید کرن تہ چھ تہندسی اختیارس اندر لہذا چھن ات آئے کریمس اندر تکرار کیہ تہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل سوی چھ رات سندین حصن دوہ کین حصن مز ملناوان یم سوی دوہ چھ بڑان سوی چھ دوہ کین حصن رات سوی ملناوان یم سوی رات چھ بڑان ات قدرت سوی چھ تہند علم تم قسم کامل کہ وہو علیم بذات الصدور سوی چھ زانان لوکن ہندین دلن ہنز کت رائے تان تہ ویل تہذ وحدانیت مکمل طور ثابت سپز آمنو باللہ و رسولی و رسولی ای لوکو ایمان انیو تو پس کریو کنس خدایس سزونیون منزت پاک کنی چیزس اندر شریک آسن نشی بی کریو پس تہندس پیغمبرس کیازی تہندس رسالتس پس کرن ورائی چھن توحید نجات دیون تس شخصس یس پیغمبر سنس خبر وسمز آسی بلکہ چھ لازم اقرار الوحیت سیت اقرار رسالت تہ کرن ام پت فرموک اصلی حکمت سیت فروئی حکمہ تہ سہ گو وانفقو مما جالکم مستخلفین فیہ بیہ کریو خرچ تمہ مال اندر یمک تہ اللہ تعالیٰ ہن خلیف تہ قائم مقام کرنو تہندی خاطر کیازی تہذی وتہ اندر مال خرچ کرن چھ علامت کہ تہو پور پس خدای سنز تو تہندس پیغمبر سنز بیہ سپد مال خرچ کرنے سیت اشاعت اسلام اس مقصود اعظم چھ یعنی پان تنیو ایمان خدایس تہندس پیغمبرس بی کریو کوشش بین لوکن ہند ایمان اننچ مما جالکم مستخلفین فی فرماون سید کرک اشار یت کت کن کی یہ مال اس تہ بروٹ بی کنش نش تی بنائی نو تہند خلیفہ و یتس کالس تہ نش چھ یہ مال تیتس کالس تلیو ام سید فائدہ رژن کامن اندر خرچ کرن سید تہ پت وات یہ مال بی کنش نش سبد خلیفہ ام مالک یہ مال پوشون چھن یہ ات تھاون جمع کر تھاون ضروری مصرفن اندر خرچ نہ کرن چھ ماز حماقت ات کن نظر کرت فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر یمو لوکو تو ہندر ایمان اون خدا و پیغمبر خدایس بی کورک مال خرچ تہزن وطن اندر تہند خاطر چھ بوڑ ثواب یمو لوکو ایمان اون تمن چھ پرچھان وما لکم لا تؤمنون باللہ بی کیا وجہ چھ کہ تس چھو نہ پس کران معبود برعکس بی تہندس رسول برعکس حالانکہ تمک قوی اسباب تو دوائی چھو ساری موجود والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم یہ بوڑ پیغمبر چھ تہ ناد دیوان کہ کریو پس پنس پروردگارس دویم دعائی گو یہ کہ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین پان چھ تہند پروردگارن تہ نش ایمان انس پیٹھ میثاق الست کہ دہ عہد روٹمت یمک اجمالی اثر تہندس فطرتس مز موجود تہ یمچ یاد دہانی پیغمبران کرامو تہ تہ کرمز چھ وقتن فوقتن اگر تہ ایمان انن چھ یم چیز چھ تہند حق کافی هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ثم عبود برق چھ تتوی رحمت وول کہ سو چھ پنس بندے خاص حضرت محمد اس پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف نن آیات نازل کران لیخرجکم من الظلمات الى النور یت سو بندے خاص تہ لوکن کفر چوت جہل چوت تاریکی اونی چھ کڑت ایمان و عرفان کس نورس کن واتناوی وان اللہ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ چھ تہ نسبت سٹھا مہربان تو سٹھا رحم کرون یم تہ کن شفقت وول یت پیغمبر برق سوز ات اندر اوس سوال ایمان نہ اننس پیٹھ امہ پتہ چھ سوال یوان کرن مال خرچ نہ کرنس پیٹھ یعنی مال کون چھو خرچ کران وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ بیٚیہِ کیاہ وجہ چھُ کہ تُہۍ چھِو نہٕ مال خرچ کران خۄدایہِ سٕنٛدِ وتہِ اندر دِلٕچہِ خوشی سۭتۍ وللہ میراث السماوات والارض امہِ تُہنٛدِ مالٕچ کیاہ چھےٚ کتھٕے سورُے آسمان تہٕ زٔمیٖن سپدِ پتو لاکہٕ خۄدایہِ سُنٛدُے ییٚلہِ سٲری عارضی مٲلِک مرن تہٕ ختم گژھن سورُے واتہِ مٲلِک کہِ حقیٖقیس نِش دُنیاہس اندر چھُ یہِ مال تۄہہِ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ ترٛاونُے لہذا کون دِیو تہندِ رضا خٲطرٕ ییٚمہِ سۭتۍ مٔنٛزۍ تۄہہِ ثوابات تہٕ اجرا حٲصِل سپدِ خرچ کرنس اندر تہِ چھےٚ واریاہ فرق تہٕ تفاوت لایس طوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل برابر چھِنہٕ تِم لوٗکھ یِمو مال خرچ کوٚر خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر یا جہاد کوٚر خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر فتح مکہ برونٛٹھ اولائک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا یم لوک چھِ درجہِ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ تِمن لوٗکن ہِنٛدِ کھۄتہٕ یِمو خرچ تہٕ جہاد کوٚر فتح مکہ پتہٕ کیازِ فتح مکہ برونٛٹھ ٲسۍ زُو تہٕ مال خرچ کرنس خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر زیادٕ قدر کیازِ مسلمان ٲسۍ کم دشمن ٲسۍ واریاہ مالہِ غنیٖمت اوس نہٕ یِوان کُنہِ طرفہٕ لہذا ٲس جہاد کرنس تہٕ مال خرچ کرنس زیادٕ قدر فتح مکہ پتہٕ سپٕز یِمن چیٖزن اندر واریاہ فرق فتح مکہ پتہٕ آے لوٗکھ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ برضا و رغبت دیٖنی اسلامس اندر دٲخل سپدنہٕ خٲطرٕ فوجو فوجو وکُلن وعد اللہ الحسنا یِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہن ثواب عطا کرنُک وعدٕ سارنٕے سۭتۍ کوٚرمُت واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ ہس چھےٚ تُہنٛزن سارنٕے عملن ہٕنٛز پوٗرٕ خبر کس کوٗت اخلاص چھُ دِلس اندر سُہ دِی تمی موٗجوٗب سارنٕے مزوٗرۍ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم یمن لوکن فتح مکہ برونٹھ مال خرچ کرنک موقع آو نہ تمن تہ اللہ تعالیٰ دین چن کامن اندر مال خرچ کرنک ترغیب دیوان فرماوان چک چھا کان شخصا یس اللہ تعالیٰ اس قرض دی رت طریقہ یعنی خلوص سان تس ہور اللہ تعالیٰ دگنوت بیش تہند خاطر مزوریا با عزت یس صاحب مدعا مطلب یس حسب مدعا مطلب آ ام قرضک مطلب چھ جہاد کے وقت پانے جہادس نیرن تمکن ضروریاتن مز خرچ کرن تو پت پانے مال غنیمت حاصل کرن یہ گو دنیا اندر آخرتس اندر گو تھود مرتبہ حاصل کرن یوم تر المومنین والمومنات یسعا نورهم بین ایدیہم و بی ایمانہم سہ دہ تہ قابل ذکر یم دہ تھی وچھو با ایمان مردن تو با ایمان زنان ہند نور تمن برونٹھ برونٹھ بی تمن دچھن کن دوران یم سات محشر کی میدان نش پولیس راتس کن لو گسن تم سات آس سخت تاریکی تو انہ گٹ تم وقت آس ایمانچ تو نیک عملن ہز روشنی پریت اکس سچ یوت ایمانس تو عمل اندر قوت آسس تیز آسس تت گاشس اندر زیادتی ایمانک نور آسس برونٹھ برونٹھ عملن ہند نور آسس دچھنہ طرف بجے روایت اندر چھ آمت کھوفر طرف تہ آس نور تمن با ایمان مردن تو با ایمان زنانن یی ون بشراکم الیوم بشارت بین تہ ازک دہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا تمن باغن ہنز یمو مج بج بج کل پکان یمن مز تہ ہمیشہ روزن چھ ذالک ہو الفوز العظیم یہ گئی بڑ کامیابی کیاز جنت چھ اللہ تعالیٰ سنز خوشنودی تو رزوک مقام یس توت ووت سہ سپد پنن سارنی مطلبن اندر کامیاب یہ گو سوئی دہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم آمن ضرورنا نقتبس من نورکم یم دہ منافق مرد تو منافق زنان ونن مسلمانن پولیس راتس پیٹھ ای مسلمانو اس پیرتو ہنا اس تہ کرہو تہند گاش حاصل توپت پکہو تہندی گاش سچ قیل ارجو وراکم فلتمسو نورن ون یک تہ پھیرو پانس پتھ کن تتی کرو تلاش گاشک تفسیر دور منصورس مل چکہ امہ پتھ کن پھیرن اندر چھ مراد سو جائے یتنس سخت انہ گٹ گچھت پولیس راتس کھسن کے وقت نور تقسیم سبزو یعنی تت نور تقسیم سپدن چہ جائے گچھو تتی ژھانڈو گاش چنانچہ تم گھن توت تت یل کی گاشا حاصل سپدک توپت ان بیمن مسلمانن کن پوریب بینہم بنورن فدورب بینہم بسور اللہ باب پس یہ کھارن تو قائم کرن مسلمانن تو تمن مز اک دیوارا تو قلایا تت آس درواز تت دروازس آسن زحال باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب یمک اندرم طرف یس بائی مان کن آس سو آس رحمت تو نور تمک نبرم طرف یس تمن منافقن کن آس سو آس عذاب تو انہ گٹ ینادونہم الم نکم ماکم تم منافق دن آلو تو آواز مسلمانن اے مسلمانو اس نا دنیا اندر تہ ست اعمال و اطاعت کران از تہ گھس پانس ست رٹن خالو بلا مسلمان دپنک واقعی اسو تھی دنیا مز اس ست آسان مگر کیا شرف تت ست آسنس تھی اسو ظاہر پاٹھی اس ست تہند باطنچ حالت اس کہ ولاکنکم فتنتم انفسکم تہ اسو ترددس مز پھسومت پن پان بی گمراہی اندر سو گمراہی گئی یہ کہ تہندین دلن اندر اس عداوت پیغمبر برق سند بی با ایمانن ہند وتربستم ورتبتم وغرتکم الامانی وغرتکم الامانی تہ اسو پیاران تو تمنا کران تمن گوس کھا تکلیفہ تو مصیبت واتن بیس تہ اسلام کس حق آسنس مز شک تردد بیشو تہ بےہود آرزو دوکھس مز تھمت تہ اس خیال کہ اسلام گچھ جلدی ختم حتا جا امر اللہ ات پہ روزو تہ عمر یوتان خدائے سند حکم و تہند خاطر یعنی مرنک حکم وغرکم باللہ الغرور بے دیت تہ دوکھ باز شیطانن خدائے سند حق دوکھ یمو کفریاتو سب روزو نی ات قابل کہ یہ تہ کیا روزو تہ اسہ ست فلیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا پس این رٹن ازکہ دہ نہ تہ نش تو نہ کافرن نش کن قسم بدل تو عوض گوڑ چھن تہ نش عوض پیش کرنے خاطر کہیں چیز دویم ہرگاہ آس ہے تہ نش کان چیز سو یہ ہے قبول کرن کیاز یہ دار الجزا یہ دار العمل تم کت گزرے دنیا سندر ما واکم النار تہ سارنی منافقن تو کافرن ہند روزن جائے چھ نار جہنم ہی مولاکم یہ نار جہنم تہند رفیق تو ست ست روزون و بیس المسیر کچھ یہ جائے چھ نار جہنم یم سی سپود ثابت کہ زیوی ہندس اقرارس کھان اعتبار یوتان دل ست تصدیق آس ام پہ فرماوان کہ یت ایمانس ست ضروری اعمالن ہز کمی آس سہ چھ کمزور تو نامکمل لہذا اللہ تعالیٰ فرماوان بطریق عتاب مسلمانن حکم کہ تت کمی کرو پور علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ کیا بائی مانو اندر یم لوک تو آتی ضروری یعنی فرائضن اندر کوتاہی پہلو تہی تو سستی کران چی تمن ووت نا ون وقت یم کتھ ہند کہ تہند دل کے سپدہن نرم خدا چتس پین ست وما نزل من الحق بیس دین حق خدائے سند طرف نازل سپد تمک ساری احکام بجا ان ست یعنی دل ست کرہن پور عزم طاعت و عبادات ضروری پابندی سان ادا کرنک بی روزہن نافرمانیو تو معصیتو نش پت ولا یکونو کالذین اوت الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم بی سپدہن توبس تو استغفارس من تاخیر کرن ست تمن لوکن ہی یمن تمن بروٹ آسمانی کتاب عطا کرنا آئی یعنی یہود و نصارا یمو تمن کتابن خلاف نفس چن خواہشن تو گناہن مز درو دیت توپت گزرو تتھ حالس اندر تمن واریہ وقت کن قسم تمن احساس پید سپد نہ توبو استغفار کرنک تمیک نتیجہ درو کہ تہند دل سپد سٹھا سخت در و کثیر منهم فاسقون تمہ قساوت نتیجہ درو کہ تمو اندر از تہ واریہ لوک کافر الغرض مسلمانن پز جلد پائس پیون تو توبہ کرن تم کرن خیال کہ اچھ گناہ گار توبہ سیت کیا اصلاح ہک سپدت بلکہ اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا یہ کت زانیو وار کہ اللہ تعالیٰ سن شان چھ یم قسمک کہ سہ چھ خوشک گمت زمینس بی زندہ کران سرسبز تو شاداب کران اتھے پاٹھ کر سہ گناہ گار بندن پن رحمت سیت مرد گمت دل بی زندہ کیاز قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون بتحقیق اس کر بیان امچ مثال یت تہ فکر تری ام پہ فرمان اللہ تعالیٰ بی مال خرچ کرنک فضیلت خدائے سندن وطن اندر ان المصدقین والمصدقات بے شک سٹھا صدقہ دیو ون مرد بی سٹھا صدقہ دیو ون زنان واقرد اللہ قرضن حسنا بی ام قرض دیو ون چھ اللہ تعالیٰ اس بکمال خلوص رت قرضہ یداف لهم ولهم اجر کریم یہ تمن دگنوت عطا کرن بیچ تہند خاطر باعزت مزور یعنی یم لوک اللہ تعالیٰ سند وتہ اندر مال خرچ کرن مال خرچ کرن بنی یت خالص محض تہندی رضامندی تو خوشنودی خاطر پروردگارس ورائی آسن بی کانس نش تمیک عوض تو بدل یا شکری ژھانڈان تم زن اللہ تعالیٰ ہس قرض دیوان تم تھون اطمینان کہ تہند دیتمت مال ضایع گچن بلکہ کر تم اللہ تعالیٰ عطا تمہ کھت واریاہ گن ام پتہ بی ایمان خجرت بیان یوان کرن والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم بیم لوک اللہ تعالیٰ ہس بی تہندین پیغمبرن پور پاٹ پس کرن تہند احکام عملن چھ بجا انان بے شک تمے لوک چھ پز پاٹ با ایمان بی چھ تمے لوکن ہند حال پنس پروردگارس نش باون تہ گواہی دیون لہم مجروہم ونورہم تہندی خاطر چھ جنت سندر تہندی خاص مزو تہنز خاص مزور تہ ثواب بی چھ تہندی خاطر پولیس راتس پیٹھ خاص نور تہ گاش والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یمو لوکو کفر تہ انکار کور بی زانک اپی سانی آیات تمے لوک چھ جہنمی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد ای لوکو تو زانیو یہ کت وار کہ آخرتس مقابل چھن دنیچ زندگی ہرگز تیتھ چیزا یت سیت مشغول روزن مقصود آسن گوت کیاز تمچ حقیقت چھ کہ لوکچارس من چھ گندنس سیت وقت ضایع گژھان جوانی من چھ زینت و آرائش تہ بین ہم عمرن پیٹھ تھکنس کن فکر آسان بجرس من چھ مال و دولت شر گبر گنزراونس تہ سمبراونس کن فکر آسان یم سری چیز چھ فانی گژھن مقاصد بی محض خوابہ تو خیالہ یمچ مثال چھ کمسل غیث ناجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما تمہ رودچ یس پیوان چھ تم سیت زراعتک کھسن چھ زمیندارن سٹھاہ پسند یوان تہ خوش کران توپت چھ زراعت خوشک سپدان پس چھن سہ وچھان ژ لدر رنگ توپت چھ تمیک گاسہ ہوکھان تت چھ چور گژھان اتھے پاٹ چھ دنیوک بہار کینژن دہن آسان توپت چھ تت زوال تہ ازمحلال سپدان یہ گو دنیا وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و ردوان آخرتس اندر چھ کافرن ہند خاطر عذاب شدید اہل ایمان ہند خاطر مغفرت تہ رضامندی یم دوشوئی چھ باقی پس چھ آخرت تہ باقی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دنیوی زندگانی چھن مگر دوکھک اک سامانہ ویل متاع دنیا چھ فانی آخرت دولت چھ باقی یس ایمان کی برکت حاصل ہک سپدت لہذا پز تہہ کہ سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها کارد سماء والارض دور تلیو تھی یعنی جلدی کرو پنس پروردگار سن مغفرت حاصل کرنے خاطر بی دوریو سو جنت حاصل کرنے خاطر یمک پناہ چھ تیوت یوت آسمان و زمین اک اکس ست ملنوت بن یہ گو پنہی زیچر تمیک زان پان اللہ تعالیٰ عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ یہ جنت چھ تیار کرنا آمت تم لوکن ہند خاطر یمن پور پس چھ خدائے سنز بی تہندین پیغمبرن ہنز ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا یہ مغفرت تہ رضامندی خدا چھ خدائے سند فضل سہ یہ فضل عطا کران یس یسان چھ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ چھ بوڑ فضل وول ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا کہ مصیبت چھن دنیا است ملکس اندر یا تہندین زون اندر واقع سپدان یعنی خارجی تو داخلی مصیبت مگر سہ مصیبت چھ لکھت اکس کتاب اندر یعنی لوح محفوظ اندر تم تہند زو کرنے بروٹ تھومت لکھت ان ذالک علی اللہ یسیر یہ کت یعنی پید کرنے بروٹ لکھت تھاون چھ اللہ تعالیٰ ہس نش سہل تہ آسان کیاز تس چھ سوری علم علم غیب حاصل یہ کت ون یم مخ لہ تاسو علاما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم لکی لا تاسو علاما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم یس نو تہ زیادہ رانج تو غم کھیو تت چیز پہ اس تہ نش عزت گو صحت ہو مال و اولاد ہی تائیں کہ سہ رنج و غم کھیون سپد تہ مانے آخر چن کامین اندر مشغول روزن نش بی خدا سن رضا ٹھانڈ نش ہرگاہ رنج تبھی سپد تک چھ کان حرج بی یتھ نہ تم چیز ست اس تمی عطا کرو یتھ نہ تھی تم چیز ست اس تمی عطا کرو چنگیو خوش گچھو تو مغرور سپدو بلکہ گھ زان کہ یہ کور عطا اللہ تعالیٰ محض پن فضل ست واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ چھ پسند کران کنس چنگ ونس تو تھک ونس شخصس الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل یم تم قسم لوک چھ کہ مالی دنیا کی محبت سب چھ پان تہ بخل کران پروردگار سن وطن اندر خرچ کرن نش بیچ بین لوکن تہ بخل کرنچ تعلیم کران یہ محبت دنیا تمن باعث سپدان پز دین نش اعراض کرنک ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد يسکا دین حق نش اعراض کری کرتن اللہ تعالیٰ چھ تمیک کان ضرر کیاز سہ بے نیاز پنس ذاتس تو صفاتن اندر کامل بی سزا وار حمد و ثنا سہ محتاج لوکن ہندس بدنی عبادتس یا مالی عبادتس کن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات بے شک اس سوز پن پیغمبر لوکن ہند اصلاح خاطر نین تو واضح احکام ہت وانزلنا ماہم الکتاب والمیزان بی دس تمن سچ پن کتاب بی کر اس نازل ترکر یعنی عدل و انصاف عدل و انصاف احکام و اسباب تمن ہند تعلق چھ حقوق العبادن سچ لیقوم الناس بالقسط یس لوک خدا سندین حقن تو بندن ہکن بندن ہندین حقن اندر اعتدالس پیٹھ قائم روزن وانزلنا الحديد فيه باس شديد بي وول اسي شستر تتمل چو كافي قوة طاقت ومنافع للناس بيش تتندر لوکن هند خاطر واريه نفع تفايد الهاشل يم لوك آسماني كتابه سوج سجي وات پت ين بي يمن ميزان عدل دنيا اسمز قائم تاون تند خاطر چه ضرورت تمن گوش ملی کرن خاطر بی ظالمن تو ہل پکون راہ راستس پہ ان خاطر خدا و رسول سندین احکام ہند وقار قائم تھون خاطر شمشیر کم ہینچ سو تم سات اخ دینی کاما یعنی شمشیر استعمال کرن چھ تم سات اخ دینی کاما جہادا سو کوم ای ہین اچھ سرس ولی عالم اللہ من ينصره ورسله بالغيب تمی سات ننی کو اکاچو اللہ تعالیٰ ستہندین پیغمبرن یعنی تہندس دینس وچھن ورائے مدد کران تہند دین کی تھزر تو بلندی خاطر جہاد کران اگرچہ سہ چھ محتاج لوکن ہندس مددس کن ان اللہ قوی عزیز کیاز سہ چھ پان سٹھا طاقت وول تو غلب وول مگر سہ یسان لوک گچھ اشاعت دین کرنے سۭتۍ ثواب حاصل کرن ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم بے شک بے سوز اسہ امی اشاعت دین حق کرنے خاطر نوح علیہ السلام بے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بنوت وجعلنا فی ذریتهم النبوۃ والکتاب بے تھو اسہ جاری تمن دون ہندین اولادن اندر پیغمبری تو کتاب یعنی تہندو اولادو اندر کر بجے پیغمبر بجے مرسل تمن کر کتاب تہ عطا فمن ہم محتدین تمو لوکو اندر اس بجے امن ہدایت بنو و کثیر من ہم فاسقون واریہ تمو اندر نافرمان ثم قفینا علی آثارہم برسلنا تم پت سوز اس تمن پت پن تم پت سوز اس تمن پت پن پیغمبر تمہ پتہ سوج اس تمن پتہ پن پیغمبر اکھ اکس پتہ یم مستقل صاحب شریعت اس نا بلکہ اس تابع بیس صاحب شریعت پیغمبرس وقفینا بیس ابن مریم واتیناہ الانجیل تو پتہ سوز اس تمن پتہ اکھ صاحب شریعت پیغمبر عیسیٰ فرزند بی بی مریم سند علیہم السلام تمن کر عطا اس کتاب یت انجیل ناو چھو تہندس امتس سبز ز جماعت اکھ جماعت تمن پیروی تو مطابت کروین ہن بیاکھ جماعت یمو تمن انکار کور وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافتا ورحمہ یمو لوکو تہند اتباع کور اتباع تو پیروی کر یعنی گوڈنچ جماعت اس ترو تہندین دلن اندر شفقت تو مہربانی تم چھ خدا سندین مخلوقن نسبت محبت و شفقت برتاؤ کران ات پہ اللہ تعالیٰ صحاب صبن ہند اک فرمو رحما بینہم چونکہ امت عیسویس پہ اس نا جہاد فرض تم مخ فرمو نا تہند صفت اشدا الکفار کہ سو آو صحاب صبنی ہند صفت بیان کرنا اللہ تعالیٰ فرماوان کہ سانہ طرف اس امت عیسویس پہ صرف اتباع احکام کرنکی یوت حکم ورحبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم لیکن تمو اندر بازے شخصو نورو پانے رحبانیت یعنی گوش نشینی لوکن سیت نہ ملچار تھاون ترک نکاح کرن ترک لذات کرن یہ ایجاد کرنک وجہ سپز تمن یہ کت کہ عیسیٰ علیہ السلام سند رفع پتہ ترو بازے لوکو احکامو موجوب عمل کرن تمن اندر اس بازے لوک اہل حق تی تم رود بدستور اظہار حق کران یہ کس سپز ناگوار ہوا پرستن تمو کور تم وقت کس حکومتس درخواست کہ یم لوگ گسن مجبور کرن یین اس سیت موافقت کرنس پیٹ تم یل ات پٹ مجبور کرنا آئے تمو تہ دیت درخواست کہ اس دیو اجازت کہ اس تھاو نہ یمن لوکن سیت کانہ تعلق نہ سو اس تمن احکامن پیٹ عمل نہ کرنس پیٹ کانہ اعتراض کران اس روزو لوکن نش الگ اس کرو گوش نشینی تو سیر و سیاحت اندر پنہ عمر صرف چنانچہ تمن آو تمکو اجازت دن غرض تمو کور تہ پانے ایجاد اخ چیزا اس کر نہ تمن پیٹ یہ کت واجب کہ ابتغاء رضوان اللہ مگر تمو کور یہ اختیار اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کرنے خاطر تمو کریو یہ اختیار اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کرنے خاطر کہ امی سیت روزن امی سیت روز سون دین محفوظ مگر یمو راہبو اندر اس تم لوک زیادہ فما راو ہا حق رعایت ہا تمو کرنا ات ربانیتس پور رچ یمی غرض خاطر تمو یہ اختیار کرے سو گو خدا سن رضا ٹھانڈن تمیک کورک نا پور اہتمام کہ تمن راہبن سبز ز جماعت اڑ گئی تم یمو رعایت تو رچ کر اڑ گئی تم یمو نا کہ رعایت کور تمو مز یمو پیغمبر آخر الزمان سند وقت لوب تہند حق اس حق رعایت شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان انن تو پچ کرن یمو تمن پچ کر تم گئی رعایت کرون تم گئی رعایت کرون یمو نو پچ کر تم گئی نا رعایت تو رچ کرون تت رحبانیتس چیز فرما اللہ تعالیٰ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون پس کر اس عطا تمو اندر تمن یمو ایمان انت پس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہند حصہ تو مزور تو اجر یمک اس تمن وعدہ کورمت اس مگر تم اس کمی زیادہ اس تمو اندر فاسق تو نافرمان یمو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان انت پس کر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ای تمو لوکو یمو ایمان ان عیسیٰ علیہ السلامس پیٹھ خدایس کھوچو تی کریو یہ تس کھوسنس سزاوار چھو وآمنو برسولی ایمان انیو تہندس یمس پیغمبرس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوتکم کفلین من رحمتی اللہ تعالیٰ کر تہ پنہ رحمت ست زہس ثواب کتا وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ بیٚیہِ کٔرِو تۄہہِ تیُتھ نوٗر عطا یس تہ ست ست روز یت پہ پلس راتس تان ویغفر لکم بی کر اللہ تعالیٰ تہ سارنی گنہن بخشائش واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھ مغفرت کرون رحم کرون لِاللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ یم ز مہربانی کر اللہ تعالیٰ ہن عطا یم مکھ یت تم اہل کتاب یمو نو پس کر حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلمس یہ کت وار زانن کہ تمن چھن خدا سند فضل مز کن چیزس پیٹھ کانہ اختیارا وان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشا بی سبد تمن یہ کت معلوم کہ سوری فضل چھ خدا سی اتھ سہ فضل عطا کران یس یسان چھ تو تس چنانچہ تمیس سہ فضل مسلمان عطا کرن پس کورن تمن عطا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ چھ بوڑ فضل وول.